Fabrizio Paternini, nowy album Secret Book. A teraz sięgamy do dwóch albumów, ale no dobrze, to jeszcze za chwileczkę, jeszcze za momencik, 4 minuty 42 przed nami. Inaczej sięgniemy teraz do utworu, który był chyba jednym z ulubionych w 2011 roku, z pierwszego albumu Soleil, We Sing. See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't. I run away from you into your dream and lose the one that I was in when you told me that I could. Stefansdóttir, czyli córka Stefana po islandzku. Oczywiście, że z Reykjaviku i oczywiście, że nie mogła się obyć ciemna strona mocy bez muzyki z Islandii. Tydzień temu cała, za tydzień cała audycja będzie poświęcona muzyce z Islandii, no ale teraz wyjątkowo Soleil wydaje swój czwarty album, wydała swój czwarty album Endless Summer i tego albumu słuchać będziemy kilku utworów, nie powiem ilu, ale kilku, całkiem kilku utworów. Soleil, nowy album, proszę uprzejmie. Thank you. can find ourselves a home. Day in the endless summer, no sleep, we talk and love. When we sing thank you. Reads out for thought. So hey, friends and others. Soleil, cudowna Soleil. Endless Summer, taki jest tytuł tego wspaniałego nowego albumu i zaczynam się zastanawiać, czy ten album nie jest lepszy od trzech poprzednich przypadkiem. No ale dobrze, jeszcze troszeczkę zostawię sobie czasu na przesłuchiwanie wszystkich od deski do deski raz jeszcze. A teraz kolejna premiera, ale zanim przejdziemy do nowego albumu Syf Denizy, to ten utwór, od którego wszystko się zaczęło. That other girl. cold couldn't take me. You never knew my form or shape. His heart couldn't love me. Water couldn't bathe me. Caught him candid with a stare. To be that other girl. Sevda, czyli Sevda Niza, i ten utwór That Other Girl po raz pierwszy usłyszałam w 2015 roku i no czekałam, aż żeśmy się wszyscy doczekali w końcu albumu pełnego, który Sevda Niza wydała w tej chwili, Ison. I tak sobie myślę, że no może rzeczywiście koszykówka, szczególnie holenderska, bo ona była w ekipie holenderskiej, straciła, odkąd Sevda Niza zajęła się muzyką, ale z drugiej strony sobie myślę, że trip-hop bardzo zyskał. I'd weigh a million pounds if you were gravity. I'd take a billion pills if it gave me sanity. Mm-hmm. you saw was a broken mirror, and they told me to care when trying to fix your heart. It's unfair, I'm trying to fix myself, and I care so much about you. Without translation? Would I be limited? An aim. The art of failing is interpreting what I meant to say. What I meant, what I meant, what I meant to say. What I meant, what I meant, what I meant to say. What I meant, what I meant, what I meant to say. What I meant, what I meant, what I meant to say. What is it that you want to hear, my love? And how you want to hear it? Is this all that you want to see, my love? And how you could allow to feel it? Is black, filled with watered roses. In darkness I reside, where thoughts can't cope to mark their growth. Neither time can frame the phenomenon of purpose. Neither I can frame the blessings nor the burdens. Time, let us be, let our thorns have their way. The brighter the light becomes, I hope it will unveil. It was all worth my pain. Thank you. To było zaledwie 6 utworów z 16, które możemy znaleźć na pierwszym studyjnym albumie Sevdalizy. I więcej jej muzyki oczywiście po ciemnej stronie mocy. Za tydzień nie. Za 2 tygodnie? Nie, też nie. Za tydzień Islandia, za 2 tygodnie spotykamy się w szufladce filmowej, to za 3 tygodnie zrobimy audycję stricte trip-hopową. A czemu by nie? Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję i mówię do usłyszenia za tydzień. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl. Triki na dobranoc i dobry dzień. Punktualnie 4:00.